Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. З'явіліся паведамленні пра затрыманне аднаго з кіраўнікоў футбольнага «Дынама» прадпрымальніка Уладзіміра Япрынцава. Міністэрства юстыцыі Беларусі пяты раз адмовілася рэгістраваць партыю «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Гэта і іншыя паведамленні з Беларусі неўзабаве. Спачатку слова Юрыю Дракахрусту. Сёння ён сочыць за міжнароднымі падзеямі. Добры вечар. Сёння ў свеце. Нацыянальная валюта Казахстану – тэнге – за сённяшні дзень патанела адносна даляру на 26% пасля таго, як улады адмовіліся ад палітыкі валютнага калідору і перайшлі да палітыкі свабоднага абменнага курсу. Гэтае рашэнне было прынятае на фоне змрочных прагнозаў зніжэння цаны на нафту, ад здабычы якой залежыць эканоміка Казахстану. Сённяшняе абясцэньванне тэнге – працяг учорашняга, калі казахстанская валюта патанела адносна даляру на 5%. Гэта адбылося адразу пасля заявы прэзідэнта Нурсултана Назарбаева аб тым, што эканамічныя планы ў краіне павінны быць скарэктаваныя з разлікам на цану нафты ў 30-40 даляраў за барэль. Падчас біржавых таргоў сёння, у чацвер, нафта эталённай маркі «Брэнт» абнавіла 6-гадовыя мінімумы. Сёння барэль паўночна-морскай нафты каштаваў 46 даляраў і 32 цэнты. Менш ён ацэньваўся толькі ў сакавіку 2009 году. Учора цана на нафту абрынулася і на нью-йоркскай таварнай біржы, таксама дасягнуўшы самага нізкага за 6 гадоў узроўню. За барэль, здабыты ў США заходняй тэхасскай нафты, давалі 40 даляраў 80 цэнтаў, што на 4% менш, чым днём раней. Падставай для рэзкага патанення вуглевадароднай сыравіны стала інфармацыя аб нечаканым рэзкім павышэнні запасаў нафты на амерыканскіх нафтасховішчах, у той час, як аналітыкі прадказвалі іх падзенне. Нафтавыя цэны ўпалі на 30% з чэрвеня. Паўночная Карэя абстраляла паўднёвакарэйскія гукаўзмацняльнікі, усталяваныя на мяжы для трансляцыі крытычных выказванняў на адрас рэжыму КНДР. У адказ на гэта Паўднёвая Карэя выпусціла ў бок КНДР некалькі дзесяткаў 155-міліметровых гарматных снарядаў. Паводле апошніх дадзеных, у адказ агню ад КНДР не было. Паўднёвая Карэя заявіла, што гукаўзмацняльнікі не былі пашкоджаныя. Па дадзеных Сеулу з боку Паўночнай Карэі было выпушчана 25 снарядаў. Краіны пачалі ізноў выкарыстоўваць прапагандысцкія перадачы праз гукаўзмацняльнікі пасля інцыдэнту на мінулым тыдні з выбухам наземных мінаў на паўднёвакарэйскім баку памежнай дэмілітарызаванай зоны. Паводле Сеулу на мінах тады падарваліся і атрымалі раненні 2 паўднёвакарэйскія салдаты. Паўднёвая Карэя ўсклала адказнасць за інцыдэнт на КНДР і пачала трансляваць праз дынамікі паведамленне супраць палітыкі Пхеньяну. У адказ Паўночная Карэя таксама пачала трансляцыю праз гукаўзмацняльнікі, аднавіўшы такім чынам псіхалагічную вайну, аб спыненні якой бакі дамовіліся ў 2004 годзе. Сёння Грэцыя атрымае 23 мільярды еўра, што дазволіць ёй пагасіць каля 3,5 мільярдаў еўра доўгу ў рамках абслугоўвання крэдыту, выдадзенага Еўрапейскім цэнтральным банкам. Учора міністры фінансаў краінаў еўразоны афіцыйна ўхвалілі першы транш новага 3-га пакету фінансавай дапамогі Грэцыі. Раней у сераду парламенты ўсіх краінаў еўразоны падтрымалі рашэнне аб дапамозе Грэцыі. Выслухалі выпуск навінаў.